specielt emne, du beskæftiger dig med. Kunne du sådan sige, forklare lytteren, hvordan var din egen vej ind i det her nichefelt her? Ja, det er faktisk meget præget af tilfældigheder, vil jeg sige, fordi jeg på et tidspunkt sad foran fjerneren og så noget på tysk tv. Ja. Toni Garn er bei uns. Jeg følger lidt tysk tv, og så helt tilfældigt, der så jeg sådan et talkshow, hvor der var to, der skulle huske nogle ting. De skulle huske en lang række af binære tal, okay. Altså 0 og 1 taler. Hvis man kommer fra IT-verdenen, ved man godt, hvad det er, men binære tal, det er altså kun 0 og 1 taler. Og der kunne de huske 300-400 styks på måske 5-8 minutter. Og okay. Jeg tænkte, det virker lidt spøjst det her, om det egentlig var rigtigt. Og så meldte jeg mig til en konkurrence i Sverige, 6 måneder efter. Jeg blev nummer sidst. Jeg gik ned med et brag, men det motiverer mig bare, og så forbedrer man sig og prøver at finde ud af, hvad er det, der gik galt her, og så bliver man bedre hurtigere og hurtigere. Ja, så det er sådan, jeg startede. Og ja. Nu har jeg været i gang i 5-6 år. Lars Christiansen er utrolig god til at huske ting. Han kan både huske tal, han kan huske spillekort og den slags konkrete ting, men han kender også metoden til at huske mere komplicerede ting, som for eksempel dit manus til den næste præsentation, afgørende passager i det pensum, du skal eksamineres i, navnet på et nyt menneske, du måske gerne vil huske vejen rundt i en ny by eller noget helt sjette. Kort sagt, Lars kan lære dig at huske alt. Og undervejs skal vi jo også tale om nonner, bjørne, Rocky Balboa og Shaquille O'Neal, hvis du ved, hvem det er. Og når jo, så skal vi også teste din egen hukommelse. Jeg lover dig nye redskaber og et smil på læben undervejs. Velkommen til Adfærd. Og du har vundet DM et par gange også, vidt jeg ved, ikke? Jeg har været med i 15 og 17. Ja. Og, altså, det er jo ikke, fordi der er så mange, der deltager i det, men jeg har vundet dem begge to. Okay. Men jeg er meget mere fokuseret på det internationale, fordi det er meget mere interessant. Der er mere konkurrence omkring det. Jeg har været med til VM 2 gange, til EM 3 eller 4 gange efterhånden. Og jeg synes, det er super fedt. Ja, ja. Jeg er super fascineret. Jeg læste, det er sikkert mange andre, der også har gjort, andre end mig, der læste en bog, der hedder Moonwalking with Einstein. Ja. Jeg tror, det er ikke en journalist, der prøver at lære det lidt, og kommer også med til noget VM-agtigt, der skal konkurrere lidt. Altså, det er en, der hedder Joshua Foer, og han skriver vist for New York Times, hvis jeg husker rigtigt, og den bog er faktisk den, der er sådan ret relevant for mange. Altså, der er mange af mine konkurrenter, der er startet på grund af den bog. Nå, okay. Fordi de har læst den, og det handler jo ikke kun om teknikker, den der bog. Den handler om mange andre ting også, hvad der egentlig foregår i den her verden. Og det er rigtigt nok, at han blev amerikansk mester. Det er mange år tilbage, men han skrev om den og har haft stor succes med den. Altså, jeg tror virkelig, at den er blevet solgt masser af gange. Ja, det tror jeg også, du har ret i. Og hvad kan du hjælpe lytterne med? Hvad konkurrerer man typisk i til sådan et VM eller et DM? Jeg ved, der er nogle discipliner, der går lidt igen. Ja, altså udgangspunktet er 3 modi. Ja. Altså, den ene modus, det er den længste, det er VM-modus. Den anden, det er international modus. Det er den, man bruger til EM og til de lidt længere tyske mesterskaber og så videre, altså German Open. Og så den nationale modi, det er der, hvor man kun baserer det på nationale konkurrencer. Og de er hver især inddelt i 10 forskellige discipliner. Okay. Jeg skal ikke gøre det alt for langhåret her, fordi det kan godt virke lidt kompliceret i virkeligheden, men det er altid 10 discipliner med forskellige varighed. Det er blandt andet speedcards, der er kongedisciplinen, hvor man skal huske et sæt kort på tid. Ja. Det kan være 10 minutter eller en halv times kort. Det kan være binære tal også, som jeg også har talt om lige før. Det kan være tal, forskellige discipliner, auditivt, at de kommer ud af højttaleren, og så skal man høre den. 9, 1, 4, 2, 8. Man kan kun høre den en gang, altså en benhård disciplin også. Sådan lidt forskellige ting. Historiske data er der også med navne og ansigter. Ja. Og så memorerer man i en periode, og så skal man skrive den ned i en periode. Okay. Og så bliver der ligesom afregnet til sidst. Ja. Ja. Og hvad er du bedst til? Altså, jeg vil sige, mest fascineret er af spoken numbers, altså de talte til, tal, de auditive tal, der kommer ud, det er knald eller fald. Enten kan man det, eller man kan det ikke, og det kræver rigtig meget træning. Jeg kan huske, altså det, man skal forestille sig, det sådan, at de kommer ud af højtaler med 1 sekunds mellemrum. Okay. Og i starten kunne jeg 4 eller 5. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 1, 4, 4, 2, 2, 8, 8, 5, 5, 3, 3, 7, 7. Det er virkelig svært. Og nu kan jeg sådan cirka 100-150. Det har jeg så ikke formået i konkurrence endnu, men det er super spændende. Ja. Men jeg er i det hele taget meget glad for tal. Ja. Og det er ikke, fordi jeg er matematisk. Det er der mange, der tror, at jeg er god til at regne. Jeg hader matematik. Det her, det handler ikke om matematik. Det handler om noget helt andet. Ja. Og det tror jeg, vi kommer til at snakke om. Og ja, det kommer vi nemlig til at tale en hel del om. Men inden vi kommer så langt, så havde jeg lige planlagt noget andet, vi skulle. Vi har jo lavet omtrent 40 episoder af den her podcast nu, uden at teste en gæst eller en lytter. Og det bliver ændret i dag, så følg nu godt med. Kan Danmarksmesteren i hukommelse klare den her test, og måske endnu vigtigere, er du lige så sej som ham? Vi snakker om lige inden vi gik i gang, at vi måske kunne prøve, og det er jo sådan et kunstigt setting, så vi ved ikke helt heller, hvordan det kommer til at gå, men vi snakker om det med at prøve måske at køre et lille eksperiment, hvor at, jeg kunne give nogle tal til dig og til lytterne, og så kunne vi prøve at se, om vi kunne huske dem. Ja. Og som jeg også sagde, og du nævnte også, at det er jo lidt unfair, fordi at normalt vil du være fuldt fokuseret på hustallene, og ja. Nu giver du nogle tal, og så snakker vi om noget om en halv time, og så ja. Spørger du, om du kan huske dem. Men skal vi prøve alligevel? Så må vi se. Det kan vi godt. Hvor mange tal skal vi tage? Hvad er et godt antal? Det skal ikke være for kompliceret, så falder lytterne også i søvn. Hvad er sådan? Altså, er det 10 tal? Nej, det er måske alligevel lidt uambitiøst. Nu skal jeg ikke læne mig for langt ud af vinduet. Ikke? Nej, men det er da men lad os tage 20, bare for 20 tal? Ja, okay. Glimrende. Ja. Fedt. Og skal det være, jeg går ud fra, at det skal være indcifrede tal? Ja. Ja. Ja, ikke for hurtigt sådan 1-2 sekunds mellemrum, det vil passe mig. Det er godt. Er det så sådan, at hvis man så ikke kan huske et af dem, så kan man måske godt huske nogle af de andre? Eller er det sådan, man typisk blanker sådan helt ud? Nej, det er tit, at man har huller. Okay, ja. Og det er jo det, der er så svært i den her. Altså, det er indtil første fejl, ikke? Ja. Så det kan godt være, at du har 499 rigtigt ud af 500. Oh, men hvis, okay. hvis den anden er forkert, ja. Så tæller jeg jo kun én. Okay, Lars, jeg har 20 indcifrede tal her, som jeg læser op sådan med cirka halvanden sekund mellemrum. Ja. Og så kan vi vende tilbage til min slutning af interviewet. Så kan lytterne jo se, hvor mange de kan huske ja. Også. Ja. Godt, vi starter. Syv. Ja. Fire. Mm-hmm. Fire. Mm-hmm. Syv. Mm-hmm. Ni. Ja. Et. 7, ja. 8, ja. 1, ja. 2, ja. 5, ja. 7, ja. 9, ja. 4, ja. 2, ja. 2, ja. 4, ja. 2, ja. 9, ja. 7. Okay. Mm. Kan jeg lige prøve lige at gennemgå den? Ja, så kan endelig. Vi, ja. Ja, okay. Vi prøver ad. Jeg synes ofte, man møder folk, der siger, ej, jeg er sådan en, der ikke kan huske navne, eller sådan en, der ikke kan finde rundt, eller et eller andet. Mm. Kan alle mennesker i princippet lære alt, eller hvordan? Lære at huske alt, skal jeg sige. Som udgangspunkt vil jeg sige ja. Ja. Jeg er helt klart af den overbevisning, at vi alle sammen har det i os, at vi ikke fejler noget i forhold til at kunne huske. Det er jo et kæmpe problem, at folk de altid tror, jamen, jeg kan ikke huske noget som helst. Og jeg synes faktisk, det er lidt ærgerligt. For det første synes jeg, det er ærgerligt, fordi der er for lidt fokus på de her hukommelsesteknikker, især i uddannelsessystemet. Men også fordi man jo selvfølgelig altid har det indtryk, hvis man glemmer noget, jeg er dårlig til at huske. I virkeligheden er det meget sjældent, at vi husker eller lægger mærke til, at vi er gode til at huske noget. Vi er altså gode til at lægge mærke til, når vi er dårlige til at huske noget. Ja. Og det er jo det, der er problemet ved det. I virkeligheden, der er undtagelser, få undtagelser, men i virkeligheden er vi rigtig, rigtig gode til at huske. Ja. Og det er med meget, meget få undtagelser. Ja. Jeg hørte en gang, eller rettere, jeg har læst en bog, og det kan du bedre til navnet, det kan være, du også kender ham. Ham, der er den længst siddende Jeopardy-person i USA, han hedder Ken Jennings måske. Mm-hmm. Han sagde noget, som jeg synes var virkelig spændende i forhold til det der med at huske svar på ting. Han sagde, at det, der var forskellen på folk, der var gode til Jeopardy og andre mennesker, selvfølgelig har de nogen fordele, men altså, i virkeligheden var det fordi, at alle folk kan princippet huske alt, hvis det interesserer dem meget. Mm. Altså han sagde, at det, der var forskellen på en dygtig Jeopardy-deltager, var i virkeligheden, at de var sindssygt nysgerrige på alt. Mm. Så hvis nogen sagde, jamen kongen er et eller andet, så var de helt opslugt af det, hvor vi andre, vi er interesserede i nogen ting. Og jeg spørger, det var et godt eksempel, fordi når folk siger, jeg kan ikke huske noget, men hvis du spørger dem til den hobby, de har brugt 10 år på, så kan de huske alle mulige vanvittige detaljer. Så vi kommer til at tale om det der senere med trin for at blive bedre til at huske. det er et langt spørgsmål, det her kan du godt høre. Men er det ikke også drevet rigtig meget sådan noget som nysgerrighed, for eksempel? Interessen er sindssygt vigtig. Men når det er sagt, så kan vi godt huske nogle ting også, som vi slet ikke ønsker at huske. Og det er fordi, at der sker noget i vores hjerne, som... vores hjerne bliver trigget af den information, som for eksempel et trafikuheld. Ja. Hvis vi for eksempel er blevet kørt ned på cykel eller sådan noget, så husker vi det, om vi vil eller ej. Ja. Det er jo ikke en interesse for det, men det er fordi, der sker noget i hjernen, som bliver defineret som vigtigt af hjernen. Hjernen er et for mig autonomt organ i langt hen ad vejen, og det er meget interessant. Men nysgerrighed og interesse er jo den kunstige form for at få hjernen til at fungere, og han har fuldstændig ret i det. Er der noget, der er sværere at huske end andet? Der er store forskelle mellem, hvad man kan huske, ja. Og hvor godt man kan huske. Du har lige givet det her eksempel med de her tal. Tal er svære at huske, og det er det, fordi tal betyder ikke noget for os. Det er en mængde. 74, hvad er det? Ingenting. Det kan være noget konkret i visse tilfælde, men typisk er der ikke en særlig stor forskel hjernemæssigt mellem 74 og 38. Vi ved ikke, hvad forskellen er, fordi det er en abstrakt størrelse, og det kan være sindssygt svært at huske. Jeg har specialiseret mig på det. Jeg fortæller om lidt, hvordan jeg gør det, tænker jeg, det kommer vi nok ind på. Ja. Der er også kinesiske skrifttegn, som for eksempel, hvis man vil lære kinesisk, det er jo vanvittigt hårdt at lære de her skrifttegn. Det er også, fordi det er abstrakt. Men hvis man vil huske en indkøbssæd, så er det selvfølgelig lidt nemmere, ikke? Fordi så kan man se det for sig i virkeligheden. Men alt, hvad der er abstrakt, formler os, fremmedsprog, alt det er faktisk lidt tricky, men der er en løsning på det. Så jeg tror, der er nogle ting, man kan gøre. Ja, der er nemlig nogle ting, man kan gøre, og det er det, vi er nået til nu her i samtalen med Lars Christiansen. Lars nævner, at der er 6 gode råd, man kan bruge. De er sådan en smule overlappende, men det første råd er egentlig slet ikke en teknik. Det er sådan mere et refleksionspunkt. Prøv at lytte med her, hvad Lars siger om det. Så skulle vi ikke bare begynde ved nummer 1. Hvad er det første trin? Altså, det første er ikke en teknik. Det er sådan set mere en tilgang til det her. Det er motivationen. Ja. Hvad vil jeg bruge de her teknikker til? Jeg kan huske, jeg var i militær en gang, og der sagde en overordnet til mig, at du behøver ikke at vide, du behøver ikke at kende regen, men du skal vide, hvor du finder den hen. Og det synes jeg egentlig nogle gange er lidt ærgerligt. Man kan jo i princippet tage Google og finde svar på alt. Men det er for mig en lille smule uambitiøst. Jeg synes, det er super spændende at se på Google, men jeg kan rigtig godt lide at huske det, jeg læser. Google som værktøj er perfekt for mig, men det må ikke stå alene. Så motivation er for mig alt afgørende. Hvis man synes, det her det er røvkedeligt, så kan man lige så godt slukke nu. Ja, og det skal man selvfølgelig ikke gøre. Det bliver meget ved spændende. Jeg forstår, hvad du mener. Så når for eksempel, lidt også tilbage til det, ham Jeopardy-manden sagde det, han sagde, når nu folk, der er rigtig mange, der siger, jeg kan ikke huske navne, så er det så også et spørgsmål, om man kunne sige, jamen prøv at, du er i virkeligheden lidt ligeglad med at vide, at han hedder Lars. Det interesserer dig ikke i virkeligheden, ja. så glem det nu bare. Hvis det virkelig interesserer dig, hvis det virkelig betød noget for dig, ja. Så vil du godt kunne huske. Er det også ligesom det, vi skal måske bare glisse på det og sige, jamen grunden til, at du ikke kan huske navn, det er fordi navn interesserer dig ikke, og det er ikke så afgørende for dig. Ja, altså, nu, motivation alene kan jo ikke gøre det, fordi selvfølgelig er man disponibel for noget, og måske ikke helt så disponibel for andet. Jeg har det for eksempel selv med navne, at jeg har svært ved at huske det. Altså, jeg kan meget bedre lide at huske historiske begivenheder osv. Ja, men så nummer 1, det er noget med motivation at gøre. Ja. Man forholder sig til, hvorfor skal jeg huske det her? Ja. Hvad er nummer 2? Nummer 2 er, så kommer vi ind i det lidt mere tekniske, og det er, som jeg også sagde lige før, visualisering. Ja. Det er en af de store fundamenter i det her, at man skal se visuelt. Der er jo nogen, der gør på forhånd. Mange er jo visuelle, nogen er auditive, og det spørgsmål får jeg også tit, hvad gør jeg, hvis jeg er auditiv? Jamen, du er jo ikke blind jo. Altså, man kan jo godt se noget alligevel. Og det betyder egentlig ikke andet, end at man, hvis man har en indkøbsliste eller en bog, man læser, at man ikke ser bogstaver som sådan, men at man ser historien, eller at man faktisk ser Jytte fra markedsføring. Altså... Og jeg tillader mig lige, at vi går ret hurtigt videre til nummer 3, for tro mig, der skal nok komme eksempler på, hvordan man bruger visualisering til alle mulige ting, blandt andet til at huske navne. Til det, der kommer vi blandt andet til at skulle have Lars Løkke Rasmussen op i en rygsæk. Det kommer til at gå helt amok, inden ikke så længe. Men indtil videre skal vi bare blive enige om, at vi skal forsøge at visualisere de ting, vi gerne vil huske. Godt, så nummer 1, det var motivation, og nummer 2, det var en form for visualisering. Så i stedet for, at jeg læser gær, så skal jeg lige have et billede af en gærpakke eller et brød, jeg vil bage med gæren, inden jeg går ud af døren. Når jeg nu endnu en gang, for det gør jeg ofte, beslutter mig for at gå ned og købe ind uden en indkøbsel, så tænker jeg, det kan jeg sagtens huske, så glemmer jeg det hele alligevel. Ja. Hvad er nummer 3? Det hænger lidt sammen med visualisering, fordi det, der er vigtigt, det er, at vi rammer følelsescentret i hjernen. Hippocampus er sindssygt vigtigt. Det er vores følelsescenter i hjernen, og det er der, hvor det bliver interessant. Altså, så snart vi begynder at føle eller mærke emotioner, så husker vi det. Mm. Og det er på godt og ondt. Det er lidt ligesom at blive kørt ned på en cykel. Det er noget, vi har svært ved at glemme, fordi der sker noget. Altså, måske er vi blevet bange, eller vi er blevet forelskede, eller et eller andet i den anden person, og så videre. Så husker man den første skoledag, kan vi tit huske. Alt det, der rører os, bliver husket. På godt og ondt. Men jeg taler egentlig mere om, at man faktisk godt kan fremprovokere følelser ved teknikker. Ja. For eksempel ved, at man bruger sin kreative sans. De billeder, vi bruger, at de ser lidt sjove ud, anderledes, groteske. Altså, kan du give et eksempel her? Jamen, altså, jeg har jo for eksempel... jeg bruger tit Donald Trump i det her, fordi Donald Trump egentlig ikke skal forandre særlig meget for at være lidt noget, der vækker noget i os. Donald Trump er et godt eksempel, fordi han er meget, meget speciel, og så bruger jeg ham til for eksempel... Så forestiller jeg mig, at han køber ind, for eksempel. Ikke? Så går okay. Han igennem Superbrugsen... Skal du have kvittering med? It's a fantastic financial statement. It's a fantastic financial statement. And let's do that over. He's coughing in the middle of my answer. Okay. Skal du have din kvittering med? You know, you're cheap as gas. If you're gonna cough, please leave the room. Get a shot of, and I'll come over here. Just to change the shot. Okay. Sorry. Mit nummer 143, det er faktisk Donald Trump. Okay. Så jeg omkoder det. Det er faktisk også noget, jeg skal fortælle om lidt. Men, ja. Men jeg bruger ham tit. Okay, så det ord, det husker du lige. Altså ordet omkodning. I stedet for at huske 143, så husker Lars altså Donald Trump. Og det er netop et eksempel på visualisering, men også omkodning, som han siger. Han tager noget ukonkret og følelseskoldt, et tal 143, og så giver han det følelse, smag, udtryk og groteskhed. Så hvis din tandlæge bor i nummer 143, jamen så kan det måske være en smule svært at huske, men hvis du har øvet dig i, at tallet 143, det er Donald Trump for dig, jamen så visualiserer du blot, at din tandlæge for eksempel bor inde i Donald Trump. Det er et ret let billede at huske, tænker jeg. Og nu begynder det så at gå lidt hurtigt, fordi nu skal du høre lidt om, hvor Lars han henter sådan en type inspiration hen. Vi starter med en basketball-legende. Jeg bruger Shaquille O'Neal, en amerikansk basketballspiller, som er tårnhøj. Højere end mig, det er dem, jeg ikke ved det. Ja, du er ret høj. Jeg er meget høj, og han er endnu højere, og han er meget bredere, og en super god basketballspiller, og han er også sådan en, man husker. Miley Cyrus har jeg tit brugt i de her sammenhænge, fordi hun også er speciel. Hun kører rundt på den der wrecking ball, på den der, du ved, på den der, hvor man ødelægger huset, og der er alle mulige billeder. Jeg bruger en bjørn og en hest og alt muligt, som er interessant, og det vækker følelser i os. Det kan også være handlinger. Det kan også være, at man giver en lussing til en, eller ødelægger noget. En hest, for eksempel, hvis man skulle huske en hest, så kunne man jo se en hest på mange måder. Lyserødt. En hest er ikke lyserødt normalt. Men det er den så i mine tanker. Jeg ændrer den. Det er en kreativ proces. Den er mega stor. Altså, den er lige så stor som København, eller et eller andet. Så tag noget, der er så absurd, at det ikke giver mening. Det er en kreativ proces. Ja. Det handler bare om at omdanne billeder til noget, der er meget specielt. Måske nogle lidt grænsesøgende nogle gange, sådan grænsesøgende i forhold til en god smag, lidt anderledes, og, men det er også sjovt. Mm. Det er super sjovt. Ja, og det er uanede mængder af muligheder i forhold til det her. Og der vil jeg så sige, jo mere man kommer i kontakt med sit indre barn, jo bedre er det. Og det er jo også derfor, at bestselleren, som jeg nævnte i starten af interviewet, at den hedder Moonwalking with Einstein. For i bogen, som handler om journalisten Joshua Fowers rejse fra sådan total novice til amerikansk mester i hukommelsesteknikker, der bruger han netop det her billede af Albert Einstein, der moonwalker, for at huske noget centralt, netop fordi det her billede, det er så grotesk og sjovt at kigge på. Men det er altså ikke kun kuriøse og sjove ting eller tal, som de her teknikker kan hjælpe os til at huske. Det er også ret afgørende ting, for eksempel på vores arbejde. Nu har vi brugt navne, og vi lavede en lille taløvelse til at starte med. Hvor er det, at folk oplever, at de rent faktisk kan bruge det her? En ting er, at man kan huske tal, og man kan være interesseret, ligesom vi andre kan have en hobby eller interessere os for noget, vi gerne vil blive dygtigere til. Bare fordi vi godt kan lide at blive dygtigere til det, uden vi egentlig skal bruge det til noget. Det kender vi mange. Der har du den interesse her, og jeg har alle mulige andre. Men der er også nogen, der tænker, at det har en eller anden nytteværdi i deres arbejde, at de kan huske et eller andet, de skal, eller at de kan huske fem ting i en præsentation, de skal holde. Mm. Eller hvor er det nytteværdien kommer ind? Altså præsentation er et super godt eksempel, ikke? Ja. Altså en præsentation eller et foredrag, der vil jeg altid anbefale, at man bruger de her teknikker, fordi du egentlig vil have svært ved at glemme det, du vil sige. Og vi husker jo ikke ordret, vi behøver ikke at huske alle ord, sådan som de står der, men at man har nøgleord, som man skal huske, så man ved, nu kommer jeg igennem her. Og det kan også være en præsentation, ikke? At man så siger, jamen, jeg har en pitch, som jeg skal fyre af i løvens hule. Jeg har faktisk haft en, der var i løvens hule engang, og han skulle lave en pitch. Og det er super fedt, fordi så er man sikret, at man ikke glemmer det. Ja, jeg kan se mange steder, som du selv siger, der er jo enormt mange mennesker, der står og skal holde vigtige præsentationer, eller måske skal have en svær samtale med en kollega eller en chef, og skal huske deres argumenter, og glemmer dem undervejs, fordi de bliver sure eller glade, eller klappen går ned, eller et eller andet. Præcis, de glemmer det mening. Ja, det kan det nemlig. Det kan jo også være, at verden skal hjælpes til at huske, hvor i alverden vi er henne i interviewet. Og der er Lars jo nok Danmarks bedste gæst til at assistere. En anden ting i forhold til at huske. Jeg har fuldstændig glemt, hvor langt vi er nået på den her liste her. Kan du hjælpe mig? Er vi nået til nummer 4 nu? Ja. Vi har snakket om følelser og kreativitet. Ja. Det, jeg også vil tale om, det er det, jeg kalder en transformation. Ja. Og vi har talt en lille smule om fremmedsprog, tal, formler osv. Det skal transformeres til noget visuelt, fordi det er abstrakt information. Ja. Lidt vigtigt trin, hvis man har et eller andet, der måske er lidt kompliceret at huske. Ja. Og det kan være en formel for eksempel, ikke? En kemisk formel, som hvis man er i gymnasiet og skal op og skal huske svovlsyre, H2SO4, så laver man et billede der. Og det er det, jeg nok vil betegne som det hårdeste arbejde i virkeligheden, at man skal danne et billede ud fra noget, der ikke er visuelt. Ja. Ja, den her teknik eller tankegang finder du faktisk ret mange steder, også digitalt. Mit ældste barn, der går i første klasse, har en kode på 4 cifre på at komme ind på en af de 10.000 platforme, vi bruger her under coronanedlukningen. Men i stedet for at taste 4 cifre, ligesom vi selv gør, jamen så er der billeder, i stedet for at 9 tal, så er der billeder af 9 ting. Så i stedet for at huske for eksempel 8839, jamen så skal hun huske skib, skib, hest, sol. Det er transformation, og det er også det, at Lars tidligere introducerede Donald Trump. Det var også den metode, han brugte til at forsøge at huske den talkode, jeg gav ham tidligere. Altså den kode, vi snart skal finde ud af, om han kan huske, og om du måske kan huske. Jeg ved ikke, om du har glemt alt om det, men jeg får sat sig på, at Lars han kan. Må han ikke? Jeg har en 3-cifre metode, ja. Hvor jeg omdanner 3-cifrede tal til et billede. Okay. Tidligere har jeg brugt 2-cifre. Det, vi gennemgik i starten med de der 20 tal her, det var, at der brugte jeg 2-cifre. Det er sådan set bare, hvor jeg har omdefineret tallene til noget visuelt. For eksempel 143 Donald Trump. Nå, okay. Ja. Nå, så kan du bare, eller bare. Så hvis man siger 143, så tænker du bare, Donald Trump er den første person. Og så siger man 274, Miley Cyrus på en breaking ball, og så stor fremdeles. Ja, så skal du kun huske 6 personer for at nå op på 18-agtigt. Ja, det kan man sige. Altså, ja. for mig er det en person, og så er det enten genstand eller en handling bagefter. Nå, okay. Der var for eksempel 47, det er Rocky Balboa for mig. Så... Og jeg kan måske godt fortælle lidt omkring, hvordan jeg har memoreret de her tal til sidst, de selv har derhjemme har prøvet at gennemgå de her tal. Men det er egentlig i princippet bare at omdanne det. Ja. Fordi 4-7, det er Rocky, fordi jeg bruger en metode, der hedder Major-metoden. Og det vil jeg så foreslå, hvis man virkelig interesserer sig for at huske mange tal, at man googler sig frem til det, fordi det vil vi ikke kunne gennemgå her. Det vil slet ikke være muligt. Hvor jeg har omdefineret ud fra, at et tal er en konsonant. 4 er R og 7 er K. De giver Rocky. Okay. Ja, altså jeg siger, okay, her er interviewet, men lad os være ærlige. Jeg fattede faktisk intet af det. Jeg synes virkelig, min hjerne selv var på overarbejde for at forstå de her teknikker. Men jeg har forstået det efter produktionen, i hvert fald tæt på. Så godt, så jeg vil forsøge at forklare dig det, så vi er sikre på, at alle er med her. Major-metoden, som Lars taler om her, den består altså i, at man giver alle tal en konsonant i stedet for. Og tallet skaber så nogle konsonanter, og Lars bygger billedet med sine konsonanter. I hans system, jamen der er 4 lige med R, og 7 er lige med K. Han udlærer så vokalerne, derfor bliver det til Rocky, eller Rocky bliver til 47. Det er sådan, jeg gør, fordi vi dropper vokalerne. Ja, ja. Jeg dropper vokalerne. Ja. Og det er sådan, man kan huske sindssygt mange tal. Men jeg vil så sige, 99,9% af dem, der lytter til det her program, vil ikke synes, det var relevant, fordi det simpelthen er for indviklet. Ja. Men man kan godt gøre det nemmere, ikke? Ja. Man kan også sige, hvem er født i 1947, og så er det det, der er personen. Okay, efter omkodning, groteske billeder, major-metoder og deslige, så er vi nået til måske den mest afgørende metode, som jeg også tror, at du vil kunne bruge. Det er også her, mange af de andre gode råd kommer i spil. Den her metode er virkelig effektiv og meget anvendelig. Den er også elgammel. Dengang jeg læste retorik, det var efterhånden 10 års tid siden, der lærte vi allerede dengang, at 10 år siden, det kræfter mig snart 20 år siden. Shit. Jeg er blevet så gammel, jeg regner 10 år forkert. Nå, bare glem det. Allerede dengang, der lærte vi, at de gamle grækere også brugte den her metode helt tilbage i antikken. Men nu om dagen, der er den lige så god. Prøv at høre, hvad Lars siger om det. Nu kommer vi til fundamentet, til der, hvor man kan huske rigtig, rigtig mange ting. Hvis man for eksempel skal huske amerikanske præsidenter, jeg har ikke husket dem på den måde, men hvis man vil huske dem, jeg tror, at vi er ved nummer 46 nu. Er vi ikke det i år? Biden tror jeg bliver den nye 46% præsident, ja. Så vil man bruge det, der hedder en rutemetode, og det er det, der hedder Mind Palace på engelsk, og det er jo det, mange har hørt på en eller anden måde, og som er så vanvittigt effektivt, og det er derfor, den er så kendt. Alt det, jeg har fortalt nu her, det bygger op på Mind Palace. Ja. Så det vil sige, vi definerer en rute ud fra, hvor vi har været. For eksempel vores hjem, eller Islands Brygge, eller København i det hele taget, eller hvor det nu er, så går man igennem gaderne og finder rutepunkter. Og når man så har gjort det, så kan man lægge de forskellige præsidenter, for eksempel, ind på ruten, hvor man siger, rutepunkt nummer 1, det er ved vinduet, der ligger Abraham Lincoln, tror jeg, det er. Så det vil altså sige, at hvis du skal huske 5 vigtige emner til din næste præsentation, jamen så tager du en rute, som du kender virkelig godt, for eksempel en rute igennem dit hus, eller måske stationerne med toget på vej på arbejde. Så tager du de 5 punkter, forsøger at omkode dem eller visualisere dem, lave de her groteske billeder, og så lægger du dem simpelthen ud på ruten. Lars han giver et eksempel på det her senere hen, men det er virkelig en meget enkel teknik, som man kan bruge nærmest med det samme. Bare for at sige princippet, ikke? Så, ja. Så vil man så forestille sig, okay, Abraham Lincoln, han er ved nummer 1, så skulle man se, okay, hvordan kan vi så se Abraham Lincoln? Det er den der visuelle del. Ja. Abraham, det kunne være abe, bliver han jo også kaldt, ja. Så kunne det være en abe. Ja, ja, altså sådan noget, ja, ja. Så ville føre til Abraham Lincoln, det er ved nummer 1, så går man videre til rutepunkt nummer 2. Det er altså den og den, så ser man den, omdanner den, fordi det er abstrakt, og så lige pludselig kan man alle. Og det lyder måske lidt langhåret, men hvis man har styr på det her, så kan man lære alle 46 præsidenter på 10 minutter. Er det rigtigt? Ja. Ej, hvor vildt. Hvis man har forud, defineret omkodet, ruten. Omkodet. Ja, altså ruten sidder, dem har vi lavet på forhånd, så lægger man præsidenterne, så kan man huske det der rigtig, rigtig hurtigt. Okay, vildt nok. Det kræver selvfølgelig lidt træning, det her med den kreative proces. Abraham Lincoln, hvordan fører det til en abe, ikke? Men det er jo fordi, han starter med abe, eller Abraham. Og det er jo de der billeder, der, som jeg også sagde, det kan være det, der kan være lidt svært, men det er sådan set bare træning. Ja. Alle kan. Vildt nok, ja. Det var jo de gamle grækere, tror jeg, der opfandt den. Jeg ved ikke 100% hvem det var, men det er rigtigt nok. Og dengang havde man jo også det problem, at man kunne ikke bare lige tage notater. Altså der gik man jo rundt med sten, hvis man skulle skrive noget ned, og det kan man jo ikke. Og det er faktisk en rigtig historie, at man bliver nødt til at bruge de omgivelser, der er, og der har man opfundet den her Loki, som man hedder, altså sted, metode, altså Mind Palace, eller rutemetoden, som man kalder den. Hvis man nu så forestiller sig, når vi har været igennem de sådan grundlæggende principper her, hvis man nu forestiller sig, at man skal, det kan være en pitch til løvens hule, men måske mere for mange af dem, der lytter, en præsentation for nogle kollegaer, hvor man har 5 temaer, og det kan være noget, der er relativt kedeligt, men man skal måske huske et tal, og man skal huske nogle mennesker osv. Mm. Du kender ikke indholdet, så du kan ikke lave det Mind Palace, men hvordan skulle man så gøre? Man siger, man har 5 temaer, så trin 1 der så prøver omdefinere de temaer til noget visuelt, følelsesmæssigt. Er det sådan? Ja, altså hvis det ikke er abstrakt tema, hvis man så siger nye kageordning, ja, bare lige som eksempel, ja, ikke? Chefen siger, at vi har en kageordning, så kan man så bare forestille sig, altså bare for at gøre det lidt nemt, så kan man så forestille sig, at når man kommer ind, så er der den der dør til, man kan i princippet tage det rum, hvor man sidder i, hvis det bare er 5 punkter. Så døren er nummer 1, så er det der med kageordning, det er der, vi starter. Kageordning, punkt 1, så smører vi kagen rundt om dørkarmen, for eksempel. Ja, okay. Og det fører os ind til kage, altså kageordning. Ja. Vi behøver ikke at huske kageordning, det er der ikke nogen grund til. Der er stand-up comedians, ved jeg, i Danmark, som bruger de her teknikker. Altså, de har jo shows, hvis det nu ikke var corona, så ville de jo gennemføre dem. Og de var jo op til 3 timer, tror jeg, og Anders Matthesen er jo et prominent, eller et kendt eksempel i forhold til det. Han bruger den her metode. Ja. Det ved jeg, fordi jeg har hørt det på radio på et tidspunkt. Så ja, han har også snakket om det her på et tidspunkt. Han ved også rigtig meget om det, og han gør ikke andet end at danne et billede for hver joke, han laver. En ting, jeg kommer til at tænke på, mens vi sidder og taler sammen, det er, for jeg lige sidder og skriver undervejs, så jeg kan huske mine spørgsmål, når du siger noget interessant. Det er jo, at der er rigtig mange, der lever af at få andre folk til at huske noget. Mm. Altså folk, der laver reklame eller marketing, eller for eksempel ledelsesstrategi osv., de kunne vel i princippet tage mange af de her ting, du lige har talt om, og så ligesom putte det ind i deres kommunikation. Altså, det er vel også det, man ser i reklame ofte, at man prøver at gøre noget sensorisk, man prøver at gøre noget auditivt, man prøver at gøre noget visuelt, man prøver at lave ekstreme billeder. Er det samme logik, at det, vi ser meget i marketing og reklame, er i virkeligheden andre folk, der prøver at bruge nogle af de principper for at få os til at huske, for eksempel produkter eller strategier? Jeg tror, der er langt hen ad vejen sådan rimelig meget overensstemmelse med det. Ja. Og jeg vil også undre mig over, hvis man ikke gjorde det, fordi jeg er jo ikke den eneste, der kender til det her. Nå, nu er det cirka 25 minutter siden, at du hørte de 20 tal. Det er også, jeg klippet lidt i den, måske nærmere 40 minutter siden, Lars han har hørt dem. Så skal vi se, om du kan huske dem, og skal vi selvfølgelig også lige se, om Lars kan huske dem. Jeg tænker, at vi faktisk er ved at være der, hvor vi skal prøve at kigge på talrækken igen der, som vi havde, vi sagde her for, ja, det er jo faktisk, tiden går hurtigt, det er jo en halv time siden faktisk, i hvert fald i optag-mode her, at vi testede lytterne, og også dig, Lars. Skulle vi prøve at se, om du kan huske det? Ja, det kan blive sagt. Og hvordan foregår det? Siger du et tal, så siger jeg ja eller nej, eller hvordan foregår det? Ja, altså jeg siger 2 tal ad gang. Ja. Jeg kan også forklare, hvad jeg ser egentlig i virkeligheden. Prøv at tage tallene først, ja, okay. Så kan lytterne være med også. Nå, er du med? Kan du måske bare huske de 4 første? Godt. Det første, det var 7-4. Ja. 4-7. Ja. Så har vi 9-1. Rigtigt. 7-8. Rigtigt. Så har vi 1-2. Rigtigt. 5-7. 9-4. Yes. 2-2. Yes. 4-2. Ja. Og 9-7. Der er ultimativ gong-gong og præmier. Jeg har ikke købt en præmie, desværre. Nej, men jeg kunne næsten ikke tænke på andet end de sidste timer. Men, så derfor, det har heller ikke givet nogen mening, det du har sagt. Men det lykkedes, det er jeg meget glad for. Ja. Nej, mega sejt. Vildt nok. Og fortæl, hvordan ser det her ud inde i knolden på dig? Og mine damer og herrer, nu skal I altså lige holde fast ude i bordkanten, eller på jeres cykelstyr, eller i græslåmaskinen, eller hvor I er færdig, når I hører den her podcast. For nu bliver det altså en smule, ja, skal vi sige, gagag. Altså præcis som Lars selv har fortalt, at man skal gøre. Og nu har jeg altså afbrudt nok gange i den her podcast og forsøgt så pædagogisk, som jeg overhovedet kan, at forklare koncepterne. Nu skal du bare læne dig tilbage og følge med. Altså udgangspunktet er jo en rute, jeg selvfølgelig har fordefineret, fordi jeg har sindssygt mange ruter. Og dertil vil jeg jo lige sige, det er noget, vi ikke har snakket om, men folk de spørger mig også, kan man bruge den samme rute igen og igen og så videre. Har du kun én rute, har du mange ruter? Man kan ikke nøjes med én rute, hvis man skal for eksempel til eksamen. Jeg har mange forskellige ruter, og jeg har nogen i hele verden. Næsten overalt, hvor jeg har været, har jeg ruter. Den her, den ligger på Halmtorvet. Okay. Den har jeg også tit brugt, fordi det er den, der er min allerførste rute, som sidder allerbedst. Og den er på min gamle arbejdsplads, og så flytter jeg mig op til en altan, som jeg har set ud af vinduet på et tidspunkt fra mit kontor. Så går jeg ned til det, der hedder Fermentoren, den der ølbar dernede. Jeg ved ikke, om du ved, hvor det er hen. Og så i en salatbar, der ligger derude, og i Superbrusen, og så ind på Halmtorvet og så videre. Og sådan fortsætter den. Ja. Og første rutepunkt, det var, jeg lægger altid to billeder af to på, altså fire tal. Det første er 7-4, en trillebør for mig. Okay, jeg skal forstå, hvordan kommer du fra? Hvordan bliver 7-4 til en trillebør? Nu bliver det lidt kompliceret, fordi jeg har ord på tysk, blandt andet. Fordi jeg har en tysk baggrund, og en trillebør hedder karre på tysk. Okay. Man kunne jo faktisk sige på dansk en karre, ikke? Altså, ja. Men det er en trillebør, fordi det er K, det er syvtallet, og R, altså karre, R, er firetallet. Og det var det, vi snakkede om, at man afkoder ting, ja. Ikke? Så det er 7-4, og så omvendt 4-7, det var Rocky. Ja, okay. Og den der trillebør, den bliver skubbet af en kollega, som jeg selvfølgelig har mit hoved, hun hedder Rikke. Ja. Jeg hilser Rikke, hvis hun hedder. Men hun kører med den her trillebør og har Rocky Balboa i den her trillebør. det kommer alle folk til at huske, hvis jeg ringer til en måned. Kan du huske et billede her? Så folk siger, at Rikke kører rundt med Rocky Balboa og en trillebør. Ja, men det er sjovt, man kunne faktisk også bruge Rikke som 47, fordi det vil være 4 og 7 Rikke. Ikke? Altså, så ville det være omvendt. Ja, det er rigtigt. Altså, man kan have uendelige muligheder, hvis man bruger den her teknik. Men igen, det er meget kompliceret. Ja, det... Men det er sådan, altså, essensen er, man omdanner til billeder. Og det kan man gøre på mange måder. Jeg bruger den her major-metode. Så Rikke kører med trillebøren med Rocky Balboa rundt på Vesterbro. Så er vi oppe på altanen. Det er min moster, en 91, som drikker kaffe. Det er 78. Ja. Og kaffen flyder ned af altanen og lander på gulvet. Der står min, sjovt nok, min morfar, altså hendes far, det er helt tilfældigt nu. Han var 1-2, og han pisker, fordi han har en pisk i hånden. Det er 5-7. Og det, det er bare billedet for 5-7 for ham. Ja. Så har jeg en bjørn, der er 9-4. Som har et nonnekostyme på. Ja, men jeg ved det godt, men det fungerer bare. Ja, det fungerer. Og så har jeg en bjergbestiger, som hopper op på en stenbuk. Og det er også tilfældigt, fordi stenbukke, de render rundt i bjergene, men det var de tal, du sagde, og det passede sammen. Så, ja, det er min skyld. Altså, når jeg ser 4-2, så er det altid en bjergbestiger, som klatrer. Egentlig mest på sådan en tagrende nærmest, og så hopper ned. Så det er billedet for mig. Okay, det er forudbestemt. Ja. Men man kunne næsten lave en overgang til din bog, hvor du også snakker om adfærd og så videre, hvor det her, det er faktisk bare sådan et adfærd, jeg har introduceret til mig selv. Jeg ser det, og så bliver det bare gjort. Ja, og det fungerer sindssygt godt. Og så har jeg udvidet til 3 cifre, ikke? Så kunne jeg måske have gjort det, at jeg så 3 tal. Det gør jeg nu i dag, for at være hurtigere. Og det vil så sige, når nu ved jeg, at... jeg ved ikke, om det er en af konkurrencen, men der er nogen, der har excelleret i at huske pi. Altså, hvad er det? Er det 3,14? Er det ikke sådan, det starter? Nu skal vi ikke starte. Jeg ved, er det 10.000, du har? Jeg kan 10.000. Ja. Og jeg ved ikke, jeg kender ikke den 10.000 og nummer 1. Det ved jeg ikke, hvad er. Jeg stopper ved 10.000, og det er, fordi jeg er med i en disciplin, der hedder Matrix, hvor udgangspunktet er de første 10.000, hvor man får tal, 5 tal på en gang, og så skal man nævne 5 før og 5 efter på hastighed. Det er 5'er grupper af tal. Og dem har jeg husket udenad. 10.000, altså det vil sige 2.000 talkombinationer af 5 tal. Det vil sige, at jeg har faktisk 2.000 rutepunkter, som starter i Brøndby Strand, forbi Hvidovre Friheden og alt det der. Ja. Så op Hvidovre Hospital, så Valby og så videre. Så jeg kører igennem hele København 2.000 rutepunkter. Og så skal man finde de her 5 tal. Og det er faktisk det, der er sværest ved at tænke, hvor er det her kombinationsrække hen? Og det finder man så, og så skal man sige, det er før og efter. Ja. Meget, meget spændende og sjovt. Og det giver jo sådan en ekstra ting, at man ikke bare skal huske den, men at man skal finde den i de 10.000-tal. Ja. Det har været fascinerende for mig. Og i starten havde jeg ikke tænkt, at man kan. Men det er faktisk ret vanvittigt, hvad man kan. Og jeg har øvet det, og jeg kan det næsten til perfektion. Ja. Og jeg vil ikke prale med det her, men jeg har prøvet faktisk en verdensrekord på den her disciplin i marts måned. Okay. Fordi jeg er fuldstændig... professionaliseret den her. Det, ja. Ja, det er ret sjovt. Nej, fedt. Tillykke. Det er sjovt, ja. Sejt. Så sidst lige for at wrappe op her, så er tiden også gået. Jeg kunne tale om det her meget, meget lang tid, men så ender vi med for mange bjergbestiger og Rock Balboa i trillebøger, så kan jeg ikke sove i nat, fordi jeg ser hele det der lange billede af Rikke, der tordner rundt der. Ja. Hvis vi ligesom skulle summere op så nu. Vi har slået fast, at man kan måske huske mere, end man tror, hvis man gider at bruge nogle teknikker, som du så fint har redegjort for. Så hvis nu vi tager nogle af klassikerne her til at slutte af med. Så, hvis jeg gerne vil blive bedre til at huske navne, der sagde du, du siger, hej, jeg hedder Lars. Så skal jeg gentage det. Altså, dejligt at møde dig, Lars. Ja, præcis. Ja. Og så har jeg den mulighed, at jeg kan skrive det ned også. Mm. Er der andre ting, jeg kan gøre? Nu er bare helt afpraktisk. Altså, der er det jo også vigtigt, at du visualiserer mig som person. Ja, ja. Du tænker, hvad er særligt ved den person, jeg står overfor? Stor næse, lille næse, skaldet, eller hvad fanden det er. Og forstærke det billede. At næsen bliver endnu større, eller et eller andet. Sådan, at man tænker, nå ja, det var ham jo. Ja, og hvordan connecter jeg så det med Lars? For en ting er, jeg kan huske dig, men jeg så kan huske dit navn også. Hvordan? Ja, og det der er vanskeligt, men det er, så skal du lave et dobbeltbillede, ligesom. Altså, den person, du ser med navnet Lars, så kan du tænke på Lars Løkke, for eksempel. Ah, ja, okay. Og så skabe en, hvad skal man sige, en forbindelse der. Sådan. Ja. Og det kan være svært, hvis det er et abstrakt navn, ikke? Ja. Altså, vi har jo en globaliseret verden med mange forskellige navne, og det er jo det, der kan være svært, hvis det er navne, vi aldrig har hørt om, så bliver det jo netop det her med at finde ud af, okay, hvordan kan jeg visualisere det her navn? Men så kunne jeg for eksempel sige, at du er høj, Lars Lykke han er lav, så kunne jeg sige Gør Gokke. Så kunne jeg så godt så næste gang jeg ser dig, så tænker jeg, jer to sammen, han er lille, hvorfor er Lars? Ah, Lars. Ja, er det præcis, sådan, man skal tænke, at jeg skal lave et billede, hvor... Du skaber et billede, selvom jeg ikke bryder mig om med Gør Gokke. Men det er rigtigt. Essensen er rigtigt. Ja. Essensen er rigtigt. Men, altså, jeg har altså givet et eksempel med, at Lars Lykke, han hopper på min ryg, og at jeg tager ham som en rygsæk. Fordi han er så meget mindre end mig. Og så kan man fortsætte, okay, det er Lars og Lars, ikke? Så det er Lars. Og det er sådan, man kan skabe en forbindelse. Ja. Det der er svært i Danmark, synes jeg, er, at der er så mange, der hedder Trine, Stine, Tine, Line og sådan noget. Og så bliver det ligesom, altså, og så er der rigtig mange, der er lyshåret, ikke? Altså, så er det virkelig svært at finde forskellen. Det er det, der er udfordringen i det. Så både navnemæssigt, men også udseendemæssigt kan det være tricky, det her. Ja, fedt sted at slutte her. Tusind tak for din tid, Lars. Selv tak. Vi stopper her. Ej, hvor synes jeg bare. Jeg synes virkelig, det var sjovt at tage sammen med Lars. Jeg elsker at geeke igennem med sådan nogle ting her. Og jeg synes også, at Lars var virkelig god til at forklare nogle koncepter, som kan være en smule svære at forklare sådan ret hurtigt igennem lyd. Hvis vi nu lige skulle koge dem herned til et par enkle råd for lige at summere op, så er det selvfølgelig, visualisere så meget du kan. Jo mere groteske billederne er, jo mere vanvittige, jo bedre er det, jo lettere er det simpelthen at huske. Hvis du skal huske abstrakte ting som tal eller kinesiske skrifttegn, jamen så omkod dem til billeder, og husk at bruge den der Mind Palace-metode, rutemetoden, og læg rutepunkter ind, og så læg de ting, du skal huske undervejs på de her rutepunkter. Og så er der ikke andet at sige end tak for i dag. Jeg håber, at du smilte lige så meget som mig undervejs. Og i øvrigt, hvis du godt kan lide den her podcast adfærd, kunne jeg så ikke overtale dig til at fortælle en ven om det måske? Det vil jeg i hvert fald være utrolig taknemmelig for. På gensyn i næste uge.